Halima, ewe nyota wangu, nieleze utarudi lini dada. Nimechoka kubaki mwenyewe, mwenzangu mie ninakonda. Nimechoka kula hoteli, magenge ya mjini nimemaliza. Halima, Halima, Halima, fanya ima dada. Halima, Halima, Halima, mwenzio nateseka. Nimechoka kula hoteli, magenge ya mjini nimemaliza. Halima, Halima, Halima, fanya ima dada. Halima, Halima, Halima, mwenzio nateseka. Msondo, kweli nimechoka kula hoteli, magenge ya mjini nimemaliza. Halima, Halima, Halima, fanya ima dada. Halima, Halima, Halima, mwenzio nateseka. Nimechoka kula hoteli, magenge ya mjini nimemaliza. Halima, Halima, Halima, fanya ima dada. Halima, Halima, Halima, mwenzio nateseka. Kipenzi changu, tuliza moyo ewe wangu. Weka hapa hivi. Mimi mwenzio, nitarudi hivi karibuni. Kipenzi changu, tuliza moyo ewe wangu. Weka hapa. Mimi mwenzio, nitarudi hivi karibuni. Ninapata tabu Halima, kazi ya kupika yanishinda. Nitokapo kazini nimechoka, kupika ninashindwa Kipenzi changu, tuliza moyo ewe wangu. Mimi mwenzio, nitarudi hivi karibuni. Kipenzi changu, tuliza moyo ewe wangu. Mimi mwenzio, nitarudi hivi karibuni. Kusababisha mimi kulala na njaa, fanya hima urudi unisaidie mwenzio. Kipenzi changu, tuliza moyo ewe wangu. Mimi mwenzio, nitarudi hivi karibuni. Tafadhali.